کل مستقیم. جہاں ایمان کمزور ہوگا تو مسجد میں آ کر بھی آدمی گناہ کرے گا، ایمان کمزور ہوگا تو حرم میں بھی گناہ کرے گا، کعبے کے قریب کہ عرش کے قریب ہوگا تو بھی گناہ کرے گا. اس لیے کہ عرش پھر اس کے نیچے سیدھے عرش کو جو ڈالے تو بیت المعمور، اور بیت المعمور کو کوئی چیز آئے تو سیدھے کعبہ. یہ عرش کے لائن میں ہے بیت اللہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل عرش کے بالکل نیچے، عرش کے نیچے کوچے ڈالو تو سیدھے بیت المعمور پر، بیت المعمور میں کوچے ڈالو تو سیدھے کعبہ. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کمزور ہوگا تو عرش کے قریب میں بھی آدمی گناہ کرے گا، اور ایمان قوی ہوگا تو دکان پر بیٹھ کر بھی آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا. شیطان تو رہے گا، شیطان کو موت ابھی نہیں آئے گی، اس نے لمبی عمر مانگ لی اللہ سے. تو کتنی عمر؟ یہ کہا اتنے مجھے لمبی عمر دے دے قیامت تک کے لیے. اللہ نے کہا کہ جا الی یوم الوقت المعلوم، جا اجازت دے دی مجھ کو جا. اور اس نے کہا کہ اللہ نے پھر قسم کھا کے کہا کہ یاد رکھنا شیطان، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، تو میرے بندوں کو بہکائے گا، وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تو میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے بہت اہتمام سے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا کہ دیکھو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے یہ شیطان، یہ جنات، یہ سب جو ہے ایک ہی قبیلے کے ہیں، یہ خاندان ایک ہی ہے، اس لیے یہ شیاطین، یہ جنات، یہ چوریاں بھی کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے 50,000 کا بنڈل رکھا اور اسے آپ جب پیمنٹ دینے کے لیے نکالا، گننا شروع کیا، 2,000 غائب. سنا ہوگا آپ نے، اور کبھی کبھی کسی کے ساتھ معاملہ بھی ہوا ہوگا کہ جب کپڑے رکھے تو کپڑے جو ہے وہ پھٹے ہوئے نکل رہے. تو اچھا خاصا کپڑا لے کر آیا ہوں یار، یہ اندر کس نے، اب بیوی پر ناراض ہو رہا ہے کہ تو نے بھار دیا. ارے میں نے دیکھا بھی نہیں، چیز رکھی ہے چیز اٹھا لی. یہ شریف، یہ شرارت، اسے عدو مبین کہتے ہیں. کہ اسے عدو مبین کہتے ہیں کہ کھلا دشمن. یہ نماز کے اعتبار سے بھی ستائے گا اور مال کے اعتبار سے بھی ستائے گا کہ آپ نے چیزیں رکھی ہیں بالکل ڈھنگ سے، آپ نے بالکل رکھی ہے کہ میں نے یہی رکھی. آپ کو یاد ہے آپ کی بیگ ہے، صبح اٹھے تھے بیگ ہے. اس لیے قرآن نے کہا، قرآن کے اندر بار بار جو ہے شیطان سے ڈرایا گیا. ایک تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کہا، لیکن اللہ نے کہ وہ عدو اللکم، دیکھنا وہ تمہارا دشمن ہے، دیکھ دو. اچھا لمبی عمر لے کر آیا ہو، اب لمبی عمر لے کر آیا ہے، اس لیے اگر آدمی کہے اس کے مرنے کی دعا کرو تو مرے گا تو نہیں، وہ تو ٹائم پر مرے گا، اس کا وقت آگ اس وقت مرے گا. اسی لیے وہ کبھی کبھی روحانیت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی خیالات کی بنا بھی کرا دیتا ہے. پیسے لے لے گا، کبھی بچوں کی اسکول کی کتابیں خراب کر دی. اچھا اس کا علاج کیا، لوگوں کے پیسے چلے جا رہے ہیں، لوگ بےچارے پریشان ہو، لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل کیا کہتے ہیں، صاحب میرے پاس موکل ہے نا، کیا کہتے ہیں، میرے پاس موکل ہے، دو موکل ہے صاحب. تو پہلے بات آپ سمجھ لو کہ کوئی موکل نہیں ہوتا، یہ سب غلط باتیں. یہ اگر کوئی کہے کہ موکل ہے تو یہ ساری غلط باتیں، قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. موکل ہوتا تو حضرت ابو بکر کے پاس ہوتا، حضور کے پاس ہوتا، بس صحابہ کے پاس ہوتا نہیں ہوتا، یہ موکل والی بات نہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، چونکہ یہ قصے پیسے جانے کے خالی بمبے میں نہیں ہوتے، وہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. یہ چیزیں چوری ہونے کے قصے خالی ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتے، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، شیطان سب جگہ آتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. اتنا عائشہ شکایت کر دی تھی، میں نے یار آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بھی چیز رکھو بسم اللہ کہہ کر رکھو، اور کوئی چیز اٹھاؤ بسم اللہ کہہ کر اٹھاؤ، پردہ پڑ جاتا ہے کہ بسم اللہ کہہ کے رکھو، بسم اللہ کہہ کر اٹھاؤ، یہ حدیث میں آتا ہے. اس لیے قرآن میں کہہ دیا گیا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کی جو ہے مومن پر نہیں چلتی، کہ کہے گا شیطان ضعیفہ، شیطان کا مکر بہت کمزور، लेकिन है बहुत चालाक। क्या है? बहुत चालाक। क्यों? क्यों? उसने सारा निजाम देखा है ऊपर का। 20,000 साल तक किताबों में लिखा है कि फरिश्तों को फरिश्तों के सामने ईमान की तकरीर की है उसने। कितने साल भाई? जिसने फरिश्तों को पढ़ाया हो, फरिश्तों का उस्ताद हो, तो वो कितना होशियार होगा। लेकिन कुरान में कह दिया गया कि इन्ने कैदे शैतान का लदाइफ, कि शैतान का मकर जो है कमजोर है। घबराना मत। लेकिन कमजोर किसके लिए? जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे तो वो तो हावी हो जाएगा खाने में पीने में। तो इसलिए बात याद रखना, लोग बहुत खुतूत में लिखते हैं कि मौलवी साहब 50,000 का बंडल रखा और 2,000 गायब, 3,000 गायब। ये तो बैठे घर में पैसे रखे और गायब हो रहे, दुकान में रखा पैसे गायब। तो एक तरतीब उसकी ये है, उसका इलाज ये है, बिस्मिल्लाह कह के रखो और बिस्मिल्लाह कहकर उठाओ। एक दूसरा, जिस घर के अंदर इस किस्म की तकलीफ हो तो घर में सूरह बकरा पढ़वाओ, खास तौर से रात के वक्त में पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा तो लोग पढ़वाते हैं लेकिन सूरह बकरा पढ़ने की तरतीब नहीं आती। हदीस शरीफ में आता है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान रह नहीं सकता। भाई हम तो नबी की बात बताएंगे, हमारे रहबर तो वो है। अब उसकी तरतीब क्या है वो लोगों को बतानी होता है। सूरह बकरा है 2:30 तो आदमी खुद तो पढ़ता नहीं, वो किसी मौलवी साहब को रख लेता है और वो एक पारा पढ़ के क्या देता है, मेरे 2:30 हो गए। समझ गए ना? आदमी जो है ना हर चीज में शॉर्ट चाहता है, किसी तरीके से शॉर्ट, किसी तरीके से थोड़े वक्त में। तो मैं जहां सूरह बकरा पढ़वाता हूं, कोई ऐसे हमारे साथी होते हैं, मैं कहता हूं भाई किसी भले आदमी से आप पढ़वाना, क्योंकि भला आदमी पढ़ेगा तो मुकम्मल पढ़ेगा, वरना 2 रुपये खर्च होगा। वो पढ़ रहा है बेगम का फल आ गया और शेर साहब कहा देखने आने वाले, शेर साहब को देखने आने वाले नहीं है, वो 2 रुपये छोड़ गया तो खत्म। तो ये तरतीब है कि सूरह बकरा पढ़वाओ, खुद पढ़ो तो बहुत अच्छा है, आपकी बीवी पढ़े तो बहुत अच्छा है। हम भी हमारे घर में पढ़वाते हैं, हमारे बच्चे जब आते हैं तो सबकी ड्यूटियां लगा देते हैं, सूरह बकरा पढ़ो। आसान तरीका उसका यह है कि ईशा की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए जो ज्यादा करंट वाला होता है, और 40 दिन तक आदमी पढ़े, सामने पानी रखे, रोजाना पढ़ता जाए दम करता जाए, पढ़ता जाए दम करता जाए, पढ़ता जाए दम करता जाए। एक ही आदमी पढ़े तो ज्यादा अच्छा है, जैसे मालूम होता है कि उसका कहीं सफर नहीं है, वही आदमी पूरा कर ले रोजाना, कि रोजाना जो है वो पढ़ता जाए, वो दम करता जाए, पढ़ता। जब 40 दिन हो जाए अब वो पानी जो है बड़ा गैलन ले लो 20 लीटर का 25 लीटर का, तो पानी जो है अब उस पानी से, उस पानी में दूसरा पानी मिलाकर घर वाले से पी भी ले, घर के कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़काव भी हो जाए, और थोड़ा थोड़ा बाल्टी के अंदर वो पानी डालकर सारे घर वाले और बच्चे उससे गुसल भी कर ले, असरा शैतान के करते हुए। अब चूंकि सूरह बकरा 2:30 में होते हैं, आदमी उसका एहतमाम करना अच्छा बरकत की चीज है, तो सूरह बकरा ये बरकत की चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में सूरह बकरा पढ़ो, शयातीन का जोर खत्म हो जाएगा। ये दूसरा इलाज है। पहला इलाज क्या? बिस्मिल्लाह कह के रखो, बिस्मिल्लाह कह के उठाओ। दूसरा सूरह बकरा पढ़ो। तीसरा अपने घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था कि अपने घर के घर में दाखिल होते ही, घर बहुत बड़ा है आपका वसी है, कोई हरज की बात नहीं, कोई भी एक कमरा देख लो, कोई भी एक कमरे अलग अलग होते हैं, आज इस कमरे में दम कर दिया, कल फला कमरे में दम कर दिया, परसों फला कमरे में दम कर दिया, और अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो हर कमरे में दम कर लो। देखो चार कमरे यानी चार कोने होते हैं, जैसे हमारी मस्जिद है, चार कोने है ना। अब उसके दम करने की तरतीब समझा रहा हूं कि मस्जिद में हम दाखिल हुए तो सीधा ये दाहिना कोना ये हमारे लिए, तो ये किससे जो है शुरू करे आदमी, यहां दम किया, फिर उसके बाद यहां, फिर उसके बाद वहां, फिर उसके बाद वहां, ये नहीं भी यहां दम किया याद फिर पीछे गया, अगला भी पीछे गया, अगला भी पीछे यहां आया, वो उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदमी जब आदमी अगर वकील पकड़ता है तो अच्छा पकड़ता है, नहीं पकड़ता, और डॉक्टर वो भी अच्छा, تو ایسے چیزوں میں اگر تکلیف ہو تو کسی اچھے آدمی سے مشورہ کرو. یہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے, یہ مسجد میں آ گئے ہم, اب یہ کون ہے دیکھ لو, یہ ہمارے ہاتھ کا دانا, میں تو بیٹھا ہوں اس لیے بایاں ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے دانا ہے نا, یہاں دم کر لیا, یہاں سے چل کر سیدھے یہاں دم کر دیا, یہاں سے چل کر وہاں دم کر دیا, وہاں دم کر دیا. لیکن الگ الگ پڑھنا, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور چاروں میں دم کر دیا. یہاں سے آیت الکرسی الگ پڑی جائے گی, یہاں الگ پڑی جائے گی, یہاں. لیکن بمبے والوں کو ذرا ہجے کر کے سمجھانا پڑتا ہے, بمبے والے ایک ہی مرتبہ پڑے اور دم کیا. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا ملنے کے لیے, اس نے کہا مولوی 50 سال کی نماز میری قضا ہے تو کیا کروں. میں نے کہا بھائی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے, ابھی سے تو ادا کرنی شروع کر. تو اس نے کہا مولوی صاحب اب میں 50 سال کا خود ہو گیا ہوں, کب تک میں زندہ رہوں گا, کیا کروں. میں نے کہا بھائی تو شروع تو کر, آج سے اگر تو پڑھنا شروع کرے گا تو ابھی دور ہے منزل مقصود, مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر, تو شروع تو کر. اب وہ بیٹھا رہا مول میں کیسے کروں گا. میں نے کہا تو شروع کر, آگے کا راستہ میں بتاؤں گا تجھ کو, تو ایک سال تو پڑھ کم سے کم, پھر آنا میرے پاس. مول میں ایک سال ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہاں قریب نہیں رہتا ہے ہمارے, شاید بہن میں بھی ہو رہا ہوں آدمی. اب وہ جب اٹھنے لگا تو اس نے کہا مول صاحب مکہ مکرمہ جا کر پڑھ لوں, سمجھ گئے نا. میں نے کہا مکہ جانے کے یہاں پر, یہ کہنا وہاں لاکھ نمازوں کا وہ ملٹیپل ہوتا ہے نا, وہاں لاکھ نماز ہے. اچھا اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, سمجھ گیا سمجھ گیا. میں نے کہا ایسا نہیں چلتا, ایسے بات نہیں چلتی یہاں, وہ تو یہی پڑھنی پڑے گی, چاہے تو وہاں پڑھ یہاں پڑھ, وہ تو ثواب کے اعتبار سے ملے گا تجھ کو, لیکن تیرے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ دور نہیں ہوگا. شیطان جو ہے نا وہ ایسی چیزیں سمجھاتا ہے انسان کو. حرم شریف میں ہمارا حرم ساتھی ہے, وہ کبھی بھی حرم میں نماز کے لیے ملنے کا نہ آوے, یا نماز پڑھے اپنے گھر کے, اپنی جو محلے کی مسجد ہے وہاں نماز پڑھے, اور وہ نماز کے بعد وہ دوسرے ساتھی جو حرم میں ملنے آوے تو وہ بھی وہاں سے آ. تو میں نے اس کو پوچھا کہ میرے بھائی یہ سارے حرم میں نماز پڑھتے ہیں یہاں, اور حرم میں نماز پڑھ کر ملاقات کر کے جو مشورہ ہوتا ہے مشورہ کر کے سب چلے جاتے ہیں, تو سب سے آخر میں آتا ہے, یہ میرا راز سمجھ میں نہیں آتا, تو کہاں نماز پڑھتا ہے. تو اس نے مجھے آہستہ سے کیا کہا, میں حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. اچھا کیوں نہیں پڑھتے. اب خاموش رہا. پھر کہاں پڑھتا ہے نماز. یہ کہا گھر کی ہماری جو محلے کی مسجد ہے وہاں پڑھتا ہوں, وہاں پڑھ کر پھر آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں یہاں. ارے یہ الٹا معاملہ, نہیں وہاں کیوں پڑھتا ہے جب یہاں نماز پڑھنی ہے, تیرا گھر تو قریب ہے, دور تو ہے نہیں, یہاں آنے میں تکلیف کیا. اتنا کہا مولانا وہ اصل وہ حدیث سنی ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ٹیڑھی صفوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, اور حرم شریف میں صفیں بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں, اس کے لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھتا. دیکھا یہ شیطان کا مکر. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ ٹیڑھی صفوں کو نہیں دیکھتا, کہ ان اللہ لا ينظر الى الصف الاول, کہتے ہیں ٹیڑھی صفوں کی اللہ اس کو نہیں دیکھتا. تو مطلب اور حرم شریف میں واقعی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, پتا نہیں چلتا کون سی کیا ہے کیا ہے, اس لیے وہ تو بڑی جگہ ہے. تو میں نے کہا وہ آپ سے مولانا حدیث سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب ٹیڑھی صفوں کو دیکھتا نہیں ہے, تو یہاں صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں حرم میں. میں نے کہا ابھی اچھا ہے اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھ لو, وہاں صفیں سیدھی ہوتی ہیں, کم سے کم اللہ کی نظر تو پڑے گی. تو میں نے اس کو کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے تیرے ساتھ. اس نے کہا کیسے. میں نے کہا حرم شریف میں سیدھی صفیں ٹیڑھی صفیں تجھے کس نے فتویٰ دینے کا کہا ہے, تو حرم شریف کے صفوں کا مسئلہ تجھے معلوم ہے. یہ کرنا. میں نے کہا حرم شریف کی صفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تیری دہنی طرف آدمی کھڑا ہے, بائیں طرف آدمی کھڑا ہے, یہ معاملہ تیرا اتنا ٹھیک ہے سیدھا ہے, یہ تیری سیدھی صف ہو گئی, چاہے سارا حرم میں ٹیڑھی صفیں ہوں, یہ حرم کا مسئلہ ہی ہے. مہندی مسجد, رامانیہ مسجد, تیرے گھر کی مسجد, یہ مسجد میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا, تیرے حرم میں یہ مسئلہ چلے گا کہ دہنی طرف آدمی کھڑا ہے, بائیں طرف آدمی کھڑا ہے, بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, ہو گئی اپنی سب سے. میں نے کہا بتا یہ مسئلہ تجھے کس نے بتایا تھا. یہ کہا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. میں نے کہا کتنے سالوں سے تو حرم کی نماز سے محروم رہا ہے, بتا. شیطانی مکر اس کو کہتے ہیں. شیطان اس کو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا یاد رکھنا یوسف, ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ یہ بالکل کھلا دشمن ہے, یاد رکھنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین, یعنی نورانی رستہ دکھائے گا, روزے کے اندر بھی غیبت کروائے گا, اور کیا کہے گا ابھی تو غیبت کر رہا ہے. غیبت نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, کہ وہ شیطان تو بند ہے لیکن مشورہ دے کر جاتا ہے نفس کو, نفس اس کا وزیر ہے کہ کسی طریقے سے ان کے روزے خراب کرو ان کے. اچھا وہ آتا ہے ایسے رستے سے بھی, انسان سمجھ بھی نہیں سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے, یہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے, کتابوں میں لکھا ہے اللہ. اچھا بڑے آدمی ذکر کرتے کرتے اللہ کا قرب ملتا ہے, شیطان نے دیکھا کہ بڑا قریب ہو رہا ہے اللہ کے, بہت قریب ہو رہا ہے. شیطان نے کہا اس کو پھسلانا چاہیے, چھت سے آیا اور عبد القادر جیلانی سے کیا کہا کہ میں اللہ ہوں اور تجھے پیاس لگی ہے, اس کے لیے جنت سے میں سونے کے پیالے میں پانی لے کر آیا ہوں تمہارے لیے, یہ پانی پی لیجیے. اور پانی پلانے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا, میں خود آیا ہوں. نبیوں کے پاس تو میں واسطہ جبریل کو بھیجا تھا, لیکن تم کو پانی پلانے کے لیے میں خود آیا کہ تیرا ذکر مجھے بہت پسند, یہ پانی پیجیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے جب دیکھا کہ سب سونے کے پیالے میں یہ پانی, تو فوراً جواب میں کہا کہ بھائی سونے کا پیالہ استعمال کرنا یہ تو حرام ہے, میں کیسے اسے استعمال کروں؟ تو وہ جواب دے رہا ہے ارے میں اللہ ہوں, جسے چاہو حلال کر دوں, جسے چاہے حرام کر دوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا, یہ کون سی وحی آ رہی ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ عبد القادر تیرے علم کی وجہ سے بچ گیا, ورنہ میں نے بڑا لمبا جال ڈالا تھا تجھے پھنسانے کے لیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے علم کی وجہ سے نہیں بچا, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں, یاد رکھنا. اس کے لیے کہا, میں اس پر تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام نے بہت اہتمام سے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا یاد رکھنا یہ کھلا دشمن ہے, یہ پتہ نہیں کون سا رستوں سے آئے گا. اچھا بعد مرتبہ تحدید کے لیے بھی اٹھائے گا شیطان, کیا نیر معاویہ ان کی تحدید کی نماز غائب ہو, ایک مرتبہ قضا ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے بڑوں کی اگر تحجد کی نماز قضا ہوتی تھی 6-6 مہینے تک وہ استغفار کرتے تھے. آج تو فجر کی نماز قضا ہونے پر آدمی کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا, تحجد کی قضا ہونے پر 6 مہینے تک. تو بہت مجرون تھے امیر معاویہ, تحجد کی نماز قضا ہوگی بہت روئے, اے اللہ میں اتنا گرا پڑا, میں اتنا خراب آدمی کہ میری تحجد کی. دوسرے دن رات کو سوئے ارادہ کر کے پھر قضا ہو گئی تو اور زیادہ روئے. تیسرے دن تھکے ہوئے تھے آگ لگی تو یہ شیطان جو ہے یہ آیا امامہ پہن کر اور صاحب مسواک بھی ہے اور آنکھوں میں سرما بھی ہے اور صاحب تسبیح بھی ہے اور ساری چیزیں, اور سامنے کہا کہ حضرت کھڑے ہو جائیے دو رکعت پڑھ لیجیے. امیر معاویہ نے جو آنکھیں کھولی تو بہت خوش ہو گئے, ارے بھائی تیرا بھلا ہو, تو بڑا اچھا آدمی ہے, تو نے مجھے جگہ دیا ورنہ میری آج بھی جاتی. بھائی کون ہو, کون سے قبیلے کے ہو؟ شیطان نے کہا میں شیطان ہوں. امیر معاویہ نے کہا اچھا کیا شیطان بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے؟ یہ کہ کبھی کبھی یہ کام بھی کرتا ہوں. یہ کہا کیوں؟ یہ کہا آپ کی ایک رات تک تہجد قضا ہوئی, آپ اتنے روئے کہ دمشق والوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. دوسری رات قضا ہوئی, آپ اتنے روئے کہ حالا بہیم سہما یہ بڑے بڑے شہر ہیں, ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. آج بھی اگر آپ کی قضا ہوتی تو آپ بہت زیادہ روتے, تو سارے حجاز کے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا. میں نے سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ تمہیں دو رکعت پڑھ لو تاکہ ان کے گناہ معاف نہ ہو, بہت محنت کر کے کروائے ہیں میں نے گناہ ان سے. یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, کپڑا نکالو بسم اللہ کہہ کر, بیوی کے پاس حلال بستر پر جاؤ بسم اللہ کہہ کر, بیت الخلاء میں جاؤ بسم اللہ کہہ کر, باہر نکلو بسم اللہ کہہ کر, ساری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے حدیثوں کے اندر کہ دیکھو یہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اس کے لیے آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کھلا دشمن. اب وہ جب لوگ پریشان ہیں وہ مسئلے کے اندر, تو اس کا علاج میں نے بتا دیا آپ کو. ایک تو بسم اللہ کہہ کے چیز رکھو, بسم اللہ کہہ کے چیز اٹھاؤ, اور گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھواؤ, اور تیسرا جو ہے آیت الکرسی پڑھ لو جو طریقے سے میں نے ترتیب بتائی چاروں کونے میں. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ گھر میں کبھی کبھی جو ہے مغرب بعد اذان بھی دے دو. اذان خالی نماز کے لیے نہیں دی جاتی, اذان 15 مواقع میں نے میری کتاب دکھرے موتی میں لکھے ہیں, 15 مواقع ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں اذان دے دو تو اس سے بھی وہ جو ہے وہ شیطانی اثرات جو ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. ایسی جگہ مکان لو جہاں اذان کی آواز آئے. مکان خریدنا تو ایسی جگہ کہ اذان کی آواز پہنچے, اس کا بھی فرق پڑتا ہے. یہ علاج ہے, یہ روحانی علاج ہے. بعض حدیثوں اکثر حدیثوں میں آئے ہیں صرف عبداللہ, یہ آیت الکرسی پڑھنے والا جو عمل ہے یہ عبد الرحمان بن عوف کا معمول تھا, یہی میں نے میری کتاب میں لکھا ہے. آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سونا یہ تو حدیث میں ہے کہ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو, ساری رات فرشتہ آئے گا تمہاری حفاظت کرے گا. ابو ہریرہ والا قصہ وہ جو ہے وقت نہیں ورنہ اسے بیان کرتا. اب آگے چلو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے آپس میں یہ دیکھا کہ صاحب یہ تو بڑی محبوبیت ہے یوسف کی, کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی چاہیے. کیا مشورے کے لیے بیٹھے, جب مشورے کے لیے بیٹھے تو شیطان بھی آیا اور ان کے رائے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. ایک نے رائے دی کہ بھائی اسے قتل کر دو تاکہ معاملہ ہی ختم. ایک بڑا بھائی تھا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, یہ یہودا تھا, اس نے کہا قتل کرنا یہ تو ٹھیک نہیں, لیکن اتنا ہے کہ اس کو جو ہے کسی جگہ جنگل میں جا کر ایسی جگہ چھوڑ دو کہ وہ ملے ہی نہیں, کوئی قافلہ آئے گا لے جائے گا, بعد میں دیکھی جائے. اب یہ سارے کے سارے آپس میں مشورہ کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان یہ کیا بات ہے آج یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہو, 12 سال کا ہو گیا 13 سال کا ہو گیا, کیا ہمارے ساتھ بھیجو ہمارے ساتھ کھیلے کودے رہے. قالوا یا ابانا مالک لا تامننا علی یوسف وانا له لناصحون, ہم تو بڑے محبت کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ بھیجیے. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا ارسلوا معنا غدا یرتا ویلا وانا له لحافظون, ہم اگر بھیجے گا کھیلے گا کودے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اتنا جملہ نکل گیا, یوں کہا کہ بھائی میں بھیجوں تو صحیح لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم لوگ اس کو لے کے جاؤ اور تم اپنے کام میں مشغول رہو گے, یہ بچہ ہے خوبصورت ہے, کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے. بس وہ بھیڑیا کا جملہ یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنا اور بھائیوں کا اس کا پکڑ لینا, یہ ٹھیک ہے کہ کسی طریقے سے بھیڑیے کی کوئی چال چل کر اس کو ختم کرنا. کو جہاں یہ لوگ بکریاں وغیرہ چراتے تھے مفسرین میں لکھا ہے وہاں بھیڑیے بہت رہتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی تم لوگ تو اپنے کام کاج میں رہو گے, یہ بچہ ہے تمہارے ساتھ کام تو کر نہیں سکے گا, کہیں نہ کہیں بیٹھے گا کرے گا, تم غافل ہو, کہیں کوئی بھیڑیا آیا بھیڑیا لے کے چلا جائے گا تو تم کیا کرو گے. تو ان سب نے کہا قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة وإنا إذا لخاسرون, بھائیوں نے جواب دیا کہ ارے بھیڑیا کیا طاقت رکھتا ہے, یہ بھیڑیا کیا ہے, اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے اور ہم اتنے جوان بھائی اس کے یہ کیا مزہ لے بھی بھیڑیا اس کو لے جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, ہم تو بڑے گمراہ لوگ ہوں گے اگر جو ہے بھیڑیا خالی کیا ہے ہمارے بھائی کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے. یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو کل بھیجوں گا, اب کل بھیجوں گا تو پورے راج یعقوب علیہ السلام پریشان رہے, ارے بھیجنے کا کہہ تو دیا ہے لیکن وہ اندر کھٹک کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے یہ کیا ہوگا, میں تو کبھی بھیجتا تو ہوں نہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام نے جب وعدہ کر لیا تو نبی کا وعدہ پورا کرنا ہے. اب جب دوسرا دن آیا اور میں جب دوسرا دن آیا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, ابا جان وہ یوسف کو ذرا تیار کرو ہم لے جاتے ہیں ساتھ میں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی میں بھی ساتھ چلتا ہوں, سمجھ گیا بھائی میں بھی تھوڑی دیر دور تک. تو بھائیوں نے کیا کہا کوئی بات نہیں آپ بھی چلو. اب جو ہے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے گردن کسی نے اپنے گردن پر اپنے کندھے پر اٹھایا کسی نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور جو ہے یعقوب علیہ السلام بھی چل رہے, لیکن یہ تو بوڑھے تھے اور بوڑھے تھے چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر یعقوب علیہ السلام تھک گئے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بھی میں تو واپس جاتا ہوں اب تم لوگ جاؤ, لیکن ابا بالکل فکر نہ کرو آپ جاؤ. اب یعقوب علیہ السلام جو پیچھے مڑے تو یہ لوگ بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ ذرا دور گئے کہ نہیں گئے, سمجھ گئے نا بھائی دور دکھائی, اب دیکھ لیا کہ ہاں بہت دور چلے گئے ہیں اب دکھائی نہیں دیتے. تو انہوں نے جو ہے وہ جس نے بھی کندھے پر یوسف علیہ السلام کو اٹھایا تھا یہ زمین پر پٹکا. اور ایک میں جو ہے کسی نے کان پکڑے, کسی نے ہاتھ الٹا, کسی نے تھپڑ مارا, کسی نے, بہت محبت ہے باپ کی تیری, بہت محبت ہے, چونکہ اب باپ تو رہا نہیں, باپ تو چلا گیا, کہ بہت محبت ہے بہت. یہ کہتے اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل معصوم, کہ 12 سال کی 13 سال کی عمر, یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کوئی یہاں سے مار رہا. اچھا یہ بڑے بڑے, یہ سارے کے سارے بھائی جو تھے 12 تھے, یہ سب سارے کے سارے بڑے بڑے, ان کی شادیاں ہو چکی, ان کے بچے بھی ہیں, ان کے سب ہیں, اب کوئی یہاں سے مار رہا, کوئی وہاں سے مار رہا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی یوسف علیہ السلام گر پڑتے تھے, کوئی لات سے مار رہا, کوئی. بس یہ یہودا جو تھا یہ ذرا تھوڑی سی نرمی دکھلاتا تھا, تھوڑی سی نرمی تو اس کے دل میں بھی نہیں تھی, یہ بھی کچھ نہ کچھ حرکت, لیکن یہ کبھی کوئی یہاں سے, اب یہ جو ہے اچھا یوسف علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کہیں میرا والد نظر آتے کہ نہیں آتے, والد نظر آئے تو بھاگ کر ماں چلا جاؤں, لیکن والد تو بہت دور جا چکے تھے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی قرآن شریف میں, فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سارے کے سارے مار رہے ہیں, لے رہے ہیں, پھر ایک بھائی نے کہا ارے یہودا وہ کنواں کہاں ہے, کنواں جس کا, یہودا نے کہا تھا نا میں کنواں جانتا ہوں, وہ کنواں کہاں ہے, کنواں تو دکھا. تو یہودا نے کہا کہ چلو, اب یوسف علیہ السلام کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن کیسے کہ زمین پر لٹا کر گھسٹ کر غصے میں, سمجھ گئے نا اس حال میں. اور یوسف علیہ السلام یہ بڑے پریشان ہیں کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے خود ہی قاتل خود ہی قاضی, خود ہی قاتل خود ہی قاضی, میرے اقربا جائے تو کہاں جائیں. آدمی بعد مرتا ہے پھنس جاتا ہے کہ کہاں جائے, خود ہی قاتل ہے خود ہی قاضی ہے, کہ خود ہی یہ کرنے والے ہیں, خود ہی اب کس کے پاس جائیں, یوسف علیہ السلام کس کو کہیں, لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. تو وہ جواب میں ایک ہی بات کہتے تھے, باپ کی بہت محبت ہے نا, تیری بہت محبت ہے باپ کے دل کے اندر, اور تیرے دل میں ان کی بہت محبت ہے. اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کنویں میں جب ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بدکاری کا ارادہ کر رہے ہیں, یعنی مجھے ختم کرنے کا ارادہ کرے. پہلے میں خالی مارتے تھے تھپڑ سے, تو آدمی سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر ہے, غصہ کم ہو جاتا تھا, لیکن ان کا غصہ اور بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اٹھا کر جب کنویں کی طرف ڈالنے لگے تو یہودا نے کہا کہ دیکھو فلا جانا ڈالو, وہ دو چار سب دکھائی دے رہے. کنواں بڑا تھا اور کنواں ایسا تھا کہ سالوں سے کنواں ویران تھا, تو ویران کنواں ظاہر بات ہے کہ ویران کنویں کے اندر جو ہے سارے, یعنی کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں, جنات اور شیطان بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. پورے گاؤں کا جتنی بھی خراب چیزیں تھیں وہ کنویں کے اندر ڈالی جاتی, اور وہ بھی ویران ہو چکا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معاملہ ہے میرے ساتھ جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, لیکن جب اٹھا کر یہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے رحم کی درخواست کی, رحم کی درخواست کہ مجھے مجھے مجھے معاف کر دو, کوئی مجھ سے چوک ہوئی ہو تو تم مجھے معاف کر دو. یہاں تک کہ جب پالی جو ہوتی ہے نا کنویں کی, وہاں جب بیٹھا دھکا دینا ہے مجھے فور, اب یوسف علیہ السلام اپنی انگلی پکڑ کر وہ اس کا جو کنارا ہے پکڑ رہے ہیں اس کو, تاکہ آدمی جب مرنے لگتا ہے یا کسی جگہ سے گرنے لگتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی پکڑ کر اپنی جان بچا لے. تو یوسف علیہ السلام کے بچپنے میں ویسے وہ جو بھی چیز آئی لکڑی کو پکڑ لیا, کسی نے یہاں سے دیا کسی نے یہاں سے. جب یوسف علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ معاملہ بالکل یعنی اب مجھے پھینکنے ہی والے ہیں, فوراً حضرت جبریل آئے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو دھکا دیا اور وہاں سے نیچے سے جبریل اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کتابوں میں ہے کہ تفسیروں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں, اور کان نے یہ کہہ دیا کہ گھبرانا مت, اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ ان بھائیوں کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارا غیبی نظام کیا چل رہا ہے. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتے ہیں, اب انہوں نے ڈال دیا, جبریل علیہ السلام کو تو دیکھا نہیں, یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تبھی اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی. لیکن جبرائیل علیہ السلام کے خالی ہاتھ میں لے کر, یعنی ایک دم سے نیچے نہیں گرایا, میں ہاتھ میں لے لیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا چلو میں جبرائیل کے ہاتھ میں تو آ گیا ہوں, لیکن جبرائیل بھی وہاں بٹھا کر جبرائیل پہ چلے گئے. آپ سمجھ گئے نا, ایک تو کہ جبرائیل پاس میں کھڑے رہے تھے تو آدمی کو تھوڑا سا دل میں سکون چین ہوتا ہے کہ چلو بھائی آدمی کھڑا ہے, لیکن جبرائیل بھی السلام علیکم, وعلیکم السلام, جاؤ. اب یہاں اور وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں, یوسف باپ کی محبت اور یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں, کیونکہ جبریل وہ تو ہاتھ میں خالی ہے کہ کوئی چوٹ نہ آئے, اتنا خالی سپورٹ کر لیا اور سپورٹ کر کے وہ جبریل علیہ السلام بھی چلے گئے. اور ایک جگہ آپ یوسف علیہ السلام جو ہے بیٹھے ہوئے, خدا کی شان کے اندر سانپ بھی ہے بچھو بھی ہے, جتنے سانپ اور بچھو ہیں سب کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو ڈسنا تمہارے لیے حرام ہے, اس بچے کی حفاظت کرو, تو اس کی حفاظت کرو. ان سب کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی حفاظت کی. اب سورج غروب ہونے کا وقت آج بھائیوں نے کہا کہ اب گھر جانا ہے, باپ پوچھیں گے یوسف کہاں ہے, تو کوئی نہ کوئی تدبیر تو کرنی چاہیے نا. بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ, دعا کروں. اچھا کل جو ہے انشاءاللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے, کتنے مرتبہ انشاءاللہ بھائی؟ 1000 بولے تو صحیح, پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں یا رحمان یا رحیم کل 1000 مرتبہ پڑھنا انشاءاللہ, اور باقی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ, لک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ, لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول, لك الحمد كالذي تقول, لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها, أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا خير المسؤولين, يا خير المعطين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان ادخلنا الجنه من باب الريان يا حنان يا منان ادخلنا الجنه من باب الريان يا ذا الجلال والاكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں دیا اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما گزشتہ سال اسی موقع پر اور اسی مجمع میں کئی ہمارے ساتھی موجود تھے آج اپنے قبروں میں جا چکے ہیں اور وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اے اللہ آئندہ سال ہم میں کا کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا وہ تو تو ہی جانتا ہے جتنی گھڑیاں رہ گئی ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ رمضان کے آنے سے بعض لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ نامراد ہو جاتے ہیں جو اس کی قدر کرتا ہے وہ منزلوں تک پہنچتا ہے اور جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ نامراد ہو جایا کرتا ہے اے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما موت کا آنا یقینی ہے دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا محبت کے دعوی کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں ہدیہ میں پیش کریں گے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا آگے آپ کے اعمال جانے اے اللہ تو اس وقت اپنے ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے یا جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو جہاں کہیں مائیں بہنیں آمین کہہ رہی ہوں بھائی آمین کہہ رہے ہوں اور یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے خوشحالی کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے اے اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کنویں میں اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی سمندر میں اور یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تو نے مچھلی کے پیٹ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی وار سور میں اے اللہ اب ہماری بھی تو حفاظت فرما دے اور عباد صالحین میں تو ہمیں شامل فرما دے اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا کسی ذریعے سے کہلوایا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما حرمین شریفین کی ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما طواف کی دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما صفا اور مروہ کی سعی کی دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما روزہ اقدس کی دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور اللہ حج اور عمرے کی دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور دعوت کے میدان کی دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اے اللہ جس کی جو جائے ضرورت ہو آپ جانتے ہیں آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں آخرت کے ساتھ ان کے جائز حاجات کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے بھائی اور بہن اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے دوست اور سہیلی کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبروں میں انتظار میں ہے اس مبارک مجلس میں کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے ہم تو اتنا کہتے ہیں دنیا میں بھی تو کے فیصلے فرما, اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد بعدد کل ذرہ 100,000,000 مرہ وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجه اللہ. جہاں جہاں آواز پہنچتی ہو اے اللہ ان کی جو جو جائز مرادوں آفیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما. جو بیمار ہو ان کو شفا نصیب فرما. اگر کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے آقا دنیا والوں کے پاس اس کا علاج ہو نہ ہو تیرے پاس تو اس کا علاج ہے, اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما, جنہیں بیوی کی ضرورت ہو نیک بیوی عطا فرما, جنہیں شوہر کی ضرورت ہو نیک شوہر عطا فرما, جنہیں دکان کی ضرورت ہو اچھی دکان عطا فرما, جس کی جو ضرورت ہو اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.